بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحو كبلا بنيا سورة الطبانات او قرآن كاميدا او اللي يرادو سورة يونس. سورة يونس هو سورة مكية او مكا ايكو سورة دكتي ايدها دونا وحي نقونا يان بقل ايه سقال ايدود بقل ايه سبان ايدود نوالي يرادا وعين نقول إسهالي لسورة دانو كن إيا سيديد بقول إيا صدن إيا لبا كلمين نقول إسهال وعين نقول إسهالي سغال كن إيا سغاشن إيا سغال حرفالي سورة دانو ميشان سجيري نوحا لهم عبا سورة يونس وعالو أغمك عبا لسورة يونس نجي الله يونس إسن كيسا إيا قسديسا وحلو غسير إياه هذا إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا مركو أو تصنيه أصمعين عنه وحي قدر يسطي إنسو رد اللهم العاب بعض أجزائها وهي أجزائي إذا وحق مده قاعدة لأسنا وحبظها أنك ومر الجرنية وحي سميتها ليري من بعض تصنية الكل باسم بعده على عادة الله تعالى في كتابه شيء كل يقول اللهم العاب بعض أصمده إلهي كتاب كيسا عادة قدر يسطي كمثل سورة دانواء سورة مكية وحالي إذا فإن كنت في شك لبع عيضات أم سدح عيضات أيام مدنية أي بعض العلماء إذا لكن هذا السورة دان سياق هذا سيدا إذا فقرنا إنه وإنه تجدون سورة سنواء سورة مكية محايا لوحي كورا ميسا أصول العقيدة أي كورا ميسا وعلا نقول هذا يا سبحانه وتعالى عيضا بضا أو إلهي قدرديسة وحدانيسة تصارين آية هي النبوة والرسالة بحث جي قيامه دي احواله دي ايا لوغو رمي دونا مركا سداس ايا وحال و اوغانيا سورته اني تاي سورت مكيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را الله اعلم بمراده بذلك. الف كافيا لام كافيا را ذات مراد كلو لجيدو الله سبحانه وتعالى ايا كعلم له سدا ان لوغو فكرنا وها وهي تفسيركي او ما رتيا سلف كويه wax badan ayaana quraanka ku soo marnay wixii markaasii mutashaabiha cilmigooda ilaahay subhanahu wa ta'ala ay u bandhigi jireen sidaas ayaana maaragtay ugu wanaagsan uguna nabadgelyo badan dad culimadii oo khalafka ahay oo wixii 500 nabiga bacdiisa ka dambeeyay ah oo ta'wiyeeyay oo mufasiriina way jiraan oo hadda waxyaabo ku sheegay laakiin waxa hadda meel la isla dhigay oo markaasii laga midaysan yahay ma jiraan mara bii hore aanu soo sheegnay oo nabigana calayhi salaam soo fasiraya aan la maqal aqwaalul carab maaragtayaana aan lagu raadi karin qur-aanka markaasi mucjisnimadiisa ayay kamid tahay sidaas ayaana markaasa macnaha lagu daynayaa oo awaa'il suwar oo sidaan oo kaleentooda tilka taasow dha ilaahi subxaanahu watacaala ay haadihi alaayaatu aayadahan oo kuwaana آيات الكتاب آيات آيات وي أو من آيات الكتاب كتاب كهديسة كاملة كتاب كالمحكيم المحكم أو لصغي إلهي سبحانه وتعالى وهو إشارة يا آياتها سورة هي عظمة هي الدرجة سيء وصر ريان ويوه غويين كلام البشر هي إلهي سبحانه وتعالى إشارة يا معايا لماذا وحال ليميلي إشارة أو مركز خطوصنايسة بعد خطوصنايسة وها مركز لغو إشارة إلى بعد هدبتي عن كلام البشر ورفعة قدر قرانك وحوية هدبتي سأمدل جديسه إنه يكسر رئيسه كلام البشر قدر كيسه وواعر سياسة رئيه أيها لغو إشارة مركز لإلهي تلك تهاصو لإلهي معنى هذه نكاد ينتهي اي هذه الايات ايدهان او قوانا ايات الكتاب اضافة اذنا بمعنى من وي مرهد دي وحل اشارة سورة دان ايده هذا اي تاج ايات ايده وي ايال الليه او من ايات الكتاب كتاب كايده سكمدة تلك تاسو الالهي اي هذه الايات ايدهان او قوانا مشار اليه وحوي وصورة دان ايات الكتاب ايات ايده وي او من ايات الكتاب كتاب كايده سكمدة آيات الكتاب هو خبر أو اسم إشارة خبر كيس وهي كتاب الحكيم المحكم أو الله صغيبه إلى إله سبحانه وتعالى كتابه مع محكم وهي macnaha waxa weeye alladii laa yatadaraqu ilayhi fasaad waa kitaabka fasaad uu maqsuud bihinayy waxa weeye zaminku uusan bedelaynin beenu aysan ku imaanaynin aan isbuhinaynin ayaa loola jeedahaa leyy saasaa uu raajaa in markaasi hadda waxa weeye bimacnaa faacil laga dhigo marka hore faciil oo bimacnaa mafcuulna ihaade oo alxaakim la yidhaha macnaha dulxukmi la yidhaha xukunka kii u saaxiibkaa weyn maxaa yeele wuxuu samlinayaa axkaam oo diiniya ah oo markaasi lagu cibaadaysanayo markii kitaabka iyo cadamadiisa ilaahay uu tilmaamay arrin markaasi waxa weeye cajabahoo ka dhacday mushrikiinta oy la tacajubi jireen oo ay ka dhigi jireen waxaan suurtagelaynin rasuulkeena calayhi salatu wasalaam rasuul inuu u noqdo ayaa ilaahay ku radinayaa oo alla wuxuu yidhi akaana linnaasi dadka ma waxaa u ahaado dha ilaahay cajaban cajabo dha ilaahay akaana linnaasi dadka ma waxaa u ahaa dadki ma waxaa u ahaaday alumaku markaas ee istifhaamtan istifhaam inkaari weeye akaana ma waxaa u ahaadow dha ilaahay iska soo hormaya cajaban akaana ma waxaa u ahaadow dha ilaahay cajaban la yaabow dha ilaahay linnaasi dadka haba hadda cajabantan markii nasbo la akriyo waxay noqonaysaa la yidhi khabarukaana weeye rafca haddii la akriyo isinkeeday noqonaysaa rafca haddii la akriyo isinkeedi weeye khabarka iyo markaasi isinkeeduna waa midka hore weeye akaana linnaasi dadka ma waxaa u ahaadow dha ilaahay nimankii kufaaru maka ahay oo rasuulkeena calayhi salatu wasalaam rasuulnimadiisa iyo risaaladiisa inkiraayay cajaban cajab miyaa u ahaatow dha ilaahay oy la cajabayaan an owxaynaa inaanu waxyoonay ilaa rajulin nin aan u waxyoonay oo minhum ayaa ka mid ah akaana linnaasi dadka ma waxaa u ahaadow dha ilaahay oo ma waxaa ku dhacday weeye cajaban la yaab walax lala tacajubo miyay la noqotay an owxaynaa ay iixaa-una weeye waxyooshadeenna marka hadda an owxaynaadan macnaha waxa weeye ay iixaa-una weeye an owxaynaa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyooshadayna aanu waxyoonow dha ilaahay ilaa rajulin nin aan u waxyoonay oo minhum ayaa ka mid ah ma cajaba u ahaato wax la yaab may noqoto waa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oy markaasi waxa weeye waxyiga alla u waxyooday ay inkirayaan weeye taas miyaa cajab la noqotow dha ilaahay an aandirinnaasa bian aandirinnaasa dadka digna aan u waxyoonow dha ilaahay an aandirinnaasa dadka u digna aan u waxyoonow dha ilaahay oo waxa weeye kaafirinta cadaab u digaan u waxyoonay miyaa cajab la noqotay an aandirinnaasa antaan iyadana mufasiro weeye dadka u dig oo cabsi geli aan u waxyoonay gaar ahaan kufaartaa loola jeedaa wa bashir u bishaarayna alladiina kuwa aamanuu rumeeyey ana lahum inuu u sugnaaday qadama sidqin run maaragtayaa gumadeeda wa bashiri alladiina kuwana u bishaaray aamanuu rumeeyey ana lahum biana lahum inuu u sugnaaday qadama sidqin weeye run oo maaragtayaa hormartay amase qadama sidqin salafa sidqinaa loola jeedaa ana lahum inuu u sugnaaday oy u sugnaatay qadama sidqin waxay kamid tahay waxay kamid tahay min idaafati lmawsuufi ila sifati weeye marka hadda ajirka xasanka ayaa qadama sidqin lagu magacaabaa leeyay hadda waxa weeye qadama sidqintan waxay ka dhigan tahay ajir oo xasan ay ka dhigantahay macno saas weeye laakiin hadda waxa weeye ajru xasan waxa qadama sidqin lagu magacaabaa leeyay waxaa la yidhi khayrka ayaa ustabqiyaa laga wadaa muuminiinta cinda allahi weeye saasaa laga wadaa marka haddana waxaa layidhi shacnigu waxa weeye annasacyaa la yidhi yakuunu bilqadam wax markii loo soconaayo oo sacyi la yidhaahdo lugta ayaa lagu socdaa marka waxaa la magacaabay musadibki ismu sababkiya markaas lagu magacaabo sida hadda nicmada loo yidhahda yad loo dhaho maxay idaa lagu bixiyaa idaa lagu bixiyaa ana allahuma udha ilaahay inuu u sugnaaday qadama sidqin ud ilaahay run oo maaragtayaa dhaqday qadama sidqin run oo hormartay weeye oo laga wada markaasi ajir xasana oo ilaahay subxaanahu watacaala saabiqadii hore u qadiray cinda rabbihim rabbigooda askiisana uu sugnaatay cinda rabbihim rabbigooda askiisana qadamtaas oo sidqa ay ugu sugnaatay waxaa laga wadaa ajran xasanan bima qadimuh weye ajir oo xasan ayaa usugnaaday waxay hormarsadeen oo acmaal weye. qaala alkaafiruuna kaafiriintu waxay yidhaahdeen markii hadda waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam ay inkireen, haddana qur-aanku waxay dhaheen ow dha ilaahay iyo nabigiba. qaala alkaafiruuna kaafiriintu waxay yidhaahdeen ina haada midkan oo qur-aanka oo arrimaha sheegayahay la sixrun sixir weeye mubiin oo cad. ina haada midkaanay yidhaahdeen ow dha ilaahay almustamilu calaa dalika la sixrun sixir weeye sixirkaasoo mubiin oo cad. kana kale waxaa jirta la saaxirun ah. marka mushaaru ilayhu markaas nabiga u noqonaya ina haada midkan oo nabiga ahoo waxa weeye sheeganaya in lasoo diray ka wadaan la saaxirun saaxir weeye mubiin oo sixirkiisu cad yahay. haddii kalentood ina haada la sixrun markii la akhriyo mushaaru ilayhu wuxuu noqonayaa midka la ishaaraya qur-aanka weeye. qur-aankay markaasi waxay ku sheegayaan sixiray ku sheegayaan. hadda qur-aanka markay sixir ku sheegeen rasuulkana calayhi salatu wasalam saaxiray ku sheegayaan. sidaa markii ilaahay subxaanahu watacaala uu uga waramay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku radiyay tacajubkoodii raddi midka ugu xayl dheer, alla wuxuu ka waramayaa dhowr aayadood oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa ka waramaayo. alla wuxuu yihi ina rabbakum rabbigiina ui ilaahay. aayaddan xataa laftirkeedu waa raddi kalentood oo tacajubkoodiyaa lagu radinayaa. macnaha waxaa laga wadahaa la yidhi tacajub wax idinku haboon maahan, wax lala yaabana maahan weeye rasuul alla inuu soo diro. lianna rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati walard, rabbiga oo rasuulkaa soo diray ayaa rabbi sifaatkii sidaan uu yahay ah. marka qofki qaadir ku arrintaas laguma qariibsanaayo lagu baciisan maayo inuu rasuul soo diro, saas weeye. marka meeshaan waxaa ku qadiran ahaan cillo, cillo ayaa ku qadiran. ina rabbakum rabbigiinu u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala allahu alla weeye alladii allahaasoo khalaqa asamaawaati samaawaatka abuuray wal arda arlagana abuuray fii sittati ayaamin maalmayaale oo lixa dhexooda ku abuurow ilaahay. ina rabbakum rabbigiinu u dhahay ilaahay allahu alla weeye alladii allahaasoo khalaqa asamaawaati samaawaatka abuuray wal arda arlagana abuuray fii sittati ayaamin maalmayaale oo lixa ku abuuray. oo min ayaami dunya dunyada ayaamaheeda kamid ah. macnaha waxaa laga wadaa lix maalmood oo ayaamaha dunyada qadarkooda la eg weeye. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu abuuri karaa darfa kacayn iyo wax ka yar, laakiin meelo badanaan qur-aanku soo marnaye ilaahay subxaanahu watacaala waxa lix maalmood loogugu iishay waxa weeye khalqigiisa uu ilaahay tasabut inay sugnaadaan howlaha markay qabanayaan ayaa maaragtay la baraya. maxaa yeele khalqigu awoodda rabbiga ma laha, marka ayagu waxa weeye lucafo markay howl qabanayaan muddo inay ku qaadanayso oy ayagu sugnaadaan oy waxooda waxa weeye tartiib u qabsadaana la baraya. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala suma bacdiyada istawaa, alla waa ekaaday cala alcarshi carshiga ayuu ku ekaaday istiwaa-an yaliiqu bihi weeye waa istiwo ilaahay isaga laa'iqu ah weeye oo kayfiyadeeda aanan garanaynin. suma istawaa, alla waa ekaaday ui ilaahay cala alcarshi carshiga ayuu ku ekaaday. marka waxaa loola jeedaa istiwaa-an yaliiqu bihi weeye, istiwo ilaahay subxaanahu watacaala isaga laa'iqu ah, maadaama carshigu markaasi makhluuqa ilaahay oo markaasi waxa weeye midka hadda samaawaadka arladatan ku wareysan u yahayo isagu maaragtay u weyn. marka hadda dariiqadii salaf sidaas ay aheeday oo cilmiga mutashaabiha in ilaahay loo bandhiga ay aheeday oo saas lagu daayidana dariiqatu lkhalaf iyaguna way ta'wiiliyeen istiilaha istiwaha istiilo iyo qahr iyo tasaruf ayay maaragtay ay ku ta'wiiliyeen. labadan dariiqa waxaa ishaaraya saaxibuljawhara waxau dhahay wa kullu nafsin owhama takbiiha awilhu ow fawil warum tanziihan ou dhahay. naf kasta oo ku wahmi geliya tashbiih ou dhahay awil ou dhahay amase iska bandhig sida hadda loleeyahay markaas istiwaan yaliiqu bihi oo ka gaabso. mar walbana waxaa daa'imta ou dhahay alla inaad nasahdood ka ilaaliso sifada oo maaragtay sifatu lmakhluuqa. marka hadda istiwaa sida loogu idlaaqa rukuubka istiilahana waa loogu idlaaqaa layidhi, meeshaana waa sidaasaa layidhi. maxaa yeele haddii la raaco dariiqatu lkhalaf saas weeye, maxaa yeele waxay haddana kasoo qaateen kalaamu lcarab, nin baa wuxuu dhahay qad istawaa basharun cala alciraaqi min kayri sayfin wa damin mahraaq. bashar ayaa wuxuu ka qaalib noqday ciraaq oo istawaadaas macnaa qalaba ah oon wax kale ixtimaali karin, asoon seef aana maaragtay kula dagaalin dhiignaan ku daadin. marka hadda waxaanu aada iyo aada uga soo warranay arrintaas labada dariiqaba waxaan uga soo warranay suuratu nisaa saas ayaan amarkaasaa taas iyo wey mar naba ilaahay subxaanahu watacaala laga loo yeeri maayo sifatu lmakhluuq waa laga nasaaya alle fii sitati ayaamin maalmayaale oo lixda dhexdooda un ilaahay ayaa alla wuxuu abuuray samaawaati arada uma bacyeeday istawaa alla waa ekaaday alla canka canshiga korkiisa uu ku ekaaday isawa isaga maaragtay laa yuqahweyn yudabbiru alla waa maamulaa u dha ilaahay alamra amarka ayuu maamulayaa oo khalaa'iqda dhexdooda amarka ilaahay isagaa maamulaaya maa min shafiicin mid shafiicaaya ma jiro oo axad u shafeecaaya ilaa min bacdi idnihi ilaahay idankiisa ka bacdi mooye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yudabbiru alla waa maamulaya alamra amarka weeye waxaa laga wadaa haa la yidhi ilaahay waxa uu ku tasarufayaa khalaa'iqda dhammaanteeda weeye mid midka kale ka mashguulinayana ma jiro tasarufka ilaahay hal mar ayuu ku fulayaa haddana alla wuxuu yidhi maa min shafiicin ninkaan uga iska filo mid shafeeca ma jiro weeye oo axad u shafeecaayo ilaa min bacdi idnihi ilaahay idankiisa ka bacdi mooye oo waxa weeye laa yashfacu axadun cindahu axad ilaahay isi shafeeca ma jiro ilaa an ya'dana lahu fi shafaacati ilaahay shafeecada inuu idma mooye oo cid iyada iska shafeeci karta ayadoon ilaahay idan ka qaban ma jirto nabi iyo rasuul mursala iyo malag muqaraba iyo culumo iyo wax kasta idanku ilaahay ka shafeecaya cayla waa tan soo mari jirna manda ladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi waa sawdha ilaahay dalikum kiina sawdhaay marka waxaa lagu rajinayaa mushrikiinta marka saa leeyahay waxay yidhahdeen asnaamaan oo shafeeceysa markaasuu dha ilaahay maa min shafiicin ilaa min bacdi idni u dha ilaahay dalikum kiina sawdha ilaahay khaaliq ah oo mudabirtaah u dha ilaahay allahu alla weeye dalikum kiinaas allahu alla weeye midka soonkaas abuuray haddana khalaa'iqda dhex joogta saa u maamulaaya allahu alla weeye sadde khabaray ku tahay rabbukum rabbigiina weeye waa khabar labaad rabbigiina weeye ee facbuduuha caabuda kaas caabuda isaga waxida weeye isaga ayaa waxa weeye wax la tala saarto oo la caabuda isaga ayaa iskale cid kalama mutaysa karaysa intaas afalaa tadakaruuna sawaansami maysin un ilaahay afalaa tadakaruuna sawaansami maysin istifaam oo bimacna alamara weye waansama weye ilayhi ilallahi ilaahay xaggiisa ayuu dha ilaahay ayaa marjicukum noqodkiina ahaaday jamiican xaal aatiin kuwa dhamo u dha ilaahay ilayhi ilallahi ilaahay xaggiisa ayaa marjicukum noqodkiina ahaaday jamiican xaal aatiin kuwa dhamo u dha ilaahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa markaasi waxaan khalaa'iqoo dhan adduunka markii la laabo ilaahay xaggiisay u noqonayaan wixii mukallafiinana waa la jaasinayaa qof janna lagu jaasiyo qof cadaab lagu jaasiyo ayay noqonayaan marka waxa weeye wax walba oo khalaa'iqda ilaahay ah alla xaggiisay u noqonayaan weeye hadda alla meel looga maqan yaha ma jirto laakiin markaas waxa weeye koonkaana la duuduubayaa qiyaamo ayaa laysu celinayaa qof walba wixii uu sameeyey ayaa ilaahay ku jaasinayaa marka waxaa aayaddan ugu raddi ay u tahay dadka baxsiga inkiraaya maxaa yeele waxay yidhaahdeen maa hiya ilaa xayaatuna dunya namuutu wanaxya wamaa yuhlikuna ilaa dahr xayaata ma jirtay yidhaahdeen oo aan xayaatadan adduunye ahayn waanu dhimanaynaa waa noolaanaynaa manana halaagaayo na lay maayo ilaa maaragtay yaa zeminka mooye taasaa ilaahay ku rajiyay subxaanahu watacaala wacda allaahi ilaahay yabowhiisu wa u dha ilaahay kaasu xaqan oo xaqa in ilaahay loo noqonayo wacda allaahi ilaahay yabowhiisu weeye xaqan oo xaqa wacda allaahi daas iyo xaqanta waa laba masdar weeye ficil muqadara ayaa nasbinayo oo waxaa la leeyahay markaas ilaahay subxaanahu watacaala wacadakum ullahu dalika wacdan wa xaqahu xaqan saas weeye ilaahay ayaa kaasi in yabohay yabohi alle ilaahay ayaa sugay saasaa laga wadaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kaas waa wacdi alle innahu ayuu dhahay ilaahay saaniye yabda'u alkhalqa khalqiga alla waa bilaabaya ama lamiirka aliisa iyo celi ama lamiiru shani ka dhig innahu alle yabda'u alkhalqa khalqiga waa bilaabaya kasaa bii la akhriy waa istinaasaaley fatxana waxaa la bii la akhriy annahu liannahu laamaa lagu qadiraya oo laamutaxliila weeye yabda'u alkhalqa khalqiga ayuu ilaahay bilaabaya oo ilaahay subxaanahu watacaala insha ayuu ku samaynaya meel cadama ayuu ilaahay ka bilaabaya suma baciyo yuciidi ilaahay waa soo celinaya ina soo celiyo soo nooleeya ayuu baxsiyo qiyaamada maxkasa keenaya liyajiya aladiina alla inuu jaasiyo kuwii u dha ilaahay aamunuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban bilqisli cadli uu ku jaasiyo liyajiya aladiina laamtaan iyaduna waxa weeye laamul sayruuray noqonaysaa saasaa markaasaa idaan leeyi liyajiya aladiina alla kuwii inuu jaasiyo u dha ilaahay aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban camal falay waladiina kuwa kafaruu kufriyow dhe ilahay bilqisti cabdi allagu ku jaasi dadka muminiinta ilaahay cabdi uu ku jaasinaya saasay noqonaysaa laamulcaaqiba wasayruura weye laantan ayaa la yihi yuziya ladiina marki leeyahay waladiina kuwa kafaruu kufriyow dhe ilaahay lahum waxaa usugnaaday sharaabun sharaab ayaa usugnaaday oo min xamiimin biyo kulul xaggooda ma oo markaasi xaraarada gaayada ku gaaray waladiina kuwa kafaruu kufriyow dhe ilaahay lahum waxaa usugnaaday sharaabun sharaab ow dhe ilaahay oo min xamiimin biyo kulul ah iyo wa cadaabun cadaab ow dhe ilaahay cadaabkaasoo aliimun mu'limu oo xanuujiya oo sharaabkaasanahaynoo naasi caadiga ahayd ah iyo wa cadaabun cadaab ow dhe ilaahay cadaabkaasoo aliimun mu'limun oo xanuujiya bimaasi sababkiisa ayuuna ugu sugnaaday kaanuu ay ahaadeen ow dhehay alleh yakfuruna kuwa kufriya bimaasi sababkiisa kaanuu ahaadeen yakfuruna kuwa kufriya huwa allow dhaha haddana ilaahay weli adalayda baa socota alladii allah weeye jacala shamsa qoraxda ka yeelay liyaa-an ay daasa liyaa-an iftiin saaxiiba walqamara dayaxana nuura nuur ka yeelay waqadarahu ka qadiray dayaxa manaasila degiyaale u ka qadiro dha ilaahay litaclamuu inaad ogaataan oo si ogaataan dayarka dayaxa socodkiisa cadada siniina sanayaalka cadadkooda iyo walxisaaba xisaabka maa khalaqa allaahu alla ma abuurin daalika kaas la soo sheegay ilaa bilxaqi xaq mooye ilaahay cabas uma abuurin yufasilu alla waa caddaynaya al aayaati aayadaha liqoomin qoom ayuu caddaynayaa qoomkaasoo yaclamuuna garanaya alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala huwa allow dhe ilaahay alladii allah weeye jacala shamsa qoraxda ka yeelay liyaa-an iftiin ka yeelay haddii lasi tawxiidkii maaragtay aadaanu kamid tahay weye daata liyaa-in weye liyaa-antaanaa masdar ah weye waxay kalo ixtimaashaa jamcu low inay tahay oo macnaha daatu alwaa-in la yidhahda katiira marka iftiin yaalo fara badan low marka waxaa la yidhahda nuurka xooga lahaa la yidhahda oo cadiimkaa weye waxa uu ka akhrsan yahaa la yidhi mud nuur la ska idlaaqo arinaa miyuhu waxa weeye wixii daata ah nuurkuna waxa weye wixii muktasab weye oo keyrkiisa laga soo kasbaday qoraxda marka waxa ku quma waxaa la yidhaha liyaa wixii dayaxa ku qumana waxaa la yidhahay dhehe nuuraa la yidhahay waxaase la sheegaa la yidhi shucaac oo maaragtay ka soo baxaya qoraxdaa la yidhi waa jawhar baa la yidhi qaawaa carli bay dhaheen laakiin sida xaqa waxa weeye waa carli baa la yidhi maxaa yeele wuxuu ku qumahaa la yidhi ashraam ayuu ku qumaa jirmiyaal buu ku qumaa alla wuxuu yidhi alla waa midka qoraxda ka yeelay liyaa-an daata liyaa-in iftiin mid u saaxiiba iftiin xoog la weeye walqamara dayaxana ilaahkan ka yeelay weeye nuura nuur ka yeelay marka hadda dayaxa nuur baa laga cabiray qoraxdana liya ayaa laga cabiray saan horuu soo sheegnana waxa weeye qoraxda iyada nuurkeedu daashadeeda ayuu ku jiraa oo meeshaas ayuu ka dhashay laakiin qoraxda waxaa la yidhi dayaxu qoraxda waxaa la yidhi nuurka ku jiraahu daashadeeda ayuu ka yimaadaa laakiin dayaxa waxaa la yidhi nuurkiisu waxau ka yimaadaa oy ka iqtibaasata haa la yidhi qoraxda ay ka qaadataa maxaa yeele qorax markay soo baxdo iftiinki markaasi dayaxu waa baaba-aya saasii markaasay ku kala weye nuurka saasaa loo cabiro nuurka ayaa yar markaasuu dhe ilaahay walqamara dayxina nuura nuur ayuu alla midka ka yeela weeye waqadarahu alla midka qaqadiro weeye qamarka manaasila degin yaalo dayaxu waxa weeye intaas uu socdo oo markaasi daa'iradaas uu ku wareegaayo wuxuu degayaa 28 manzil ayuu degayaa oo markaasi uu ku wareegaaya 28 ayuu maaragtay ayuu ku wareegahaa leeyi waxayna ku qaybsan yihiin 28-daasu 12 burji ayay ku qaybsan yihiin oo waxaa la yidhaha xamli iyo sawr iyo jawsaa iyo saradaan iyo asad iyo kumbula iyo miisaan iyo caqrab iyo qawf iyo jadi iyo dalwi iyo xuut weeye waxay ku qaybsan yihiin marka 12 burji weeye burji kastane wuxuu leeyahaa la yidhi 2 manzilaa la yidhi iyo suluf manzil suluskiisaa la yidhi marka iqaamadiisu waxay noqonaysaa burji kasta uu maaragtay uu ku nagaanayo oo 12-kaasa dayaxu 26 saac weeyaa la yidhi qoraxda wareegeedana oy abraajtaan burjiyaashan ay ku wareegeyso ayadoo ka rakibmaysaa la yidhi shuhuurta qibdiyada ahaa la yidhi ayadana waxa weeye saas ayay maaragtayaa ugu wareegeysaa la yidhi laakiin waxa weeye shaharka niskiisa koowaad ayay noqonaysaa haa la yidhi burjiga ugugu dambeeya weeye niska kaleentoodne burjiga oo maaragtay ugu dambeeya awalkiisay noqonaysaa. Marka niska koowaad wuxuu noqonayaa niska oo tumbula oo akhiirada weeye, niska akhiirkaana wuxuu noqonayaa niska miisaanka oo koowaad, taasay iyaduna kusoconaysaa qoraxduna. Laakiin hadda taas waxa weeye dhibku uma haysee, qur-aanka ayaa maaragtay macniisaa ka muhiim oo markaasi sidaan ilaahay uu noogu sheegaayo waqadarahu alla waaqa qadirow, ilaahay qamarka manaasila degiyaalo ayaa ilaahay subxaana watacaala u qadiray, waa 28 mansil waaye, wuxuuna markaasi ku wareegayaa dayaxu 28 habeen ayuu ku wareegayaa oo bil kasta ah weeye. Waxaa la yidhi 2 habeen baa la weynayaa, ayaa la weynayaa dayax ambata bisha, haddii bishu ay ku dhammaanayso 30 la yidhi ay dhalanayso. Haddii kaleentood waxaa la yidhi waxaa bisha la weynayaa 1 maalin baa la weynayaa, haddii waxa weeye bishu 29 ay ku dhammaanayso 30 ay ku dhalanayso. Litaclamuu inaad ogaataan ud ilaahay arrinkaas ku ogaataan, bishaas waxa weeye manaasishaas ay ku wareegeysa cadada siniina sanayaalka cadadkooda un ilaahay iyo wal xisaab xisaab, maxaa yeele waxaa lagu ogaanayaa sanooyinka cadadkooda ayaa lagu ogaanayaa. Litaclamuu inaad ogaataan udhahay anaa hadda waxa weeye laamtaan waxa weeye markaasi xigmada waxay ishaaraysaa oo taqdiirkan siisaa cadada siniina wal xisaab un ilaahay inaad ku ogaataan weeye. Marka hadda saasaa loola jeeda haaleye litaclamuu cadada siniina walxisaaba ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala inaad ku ogaataan oo ilaahay. Marka inaad ogaatiin weeye oo markaasi aad xisaabka ku garataan sanooyinka aad ku garataan weeye, saasaa laga wada haaleye, waana isku cadsan yihiin. Maxaa yeele xisaabka waxaa la yidhi lama ogaado cadadkiisaa la yidhi ilaa markaasi sanooyinka in markaasi la ogaado maahe. Waxaa la su-aalayna sheekha la yidhaha Abu Camar ayaa xisaabka laga su-aalay oo waxaa la yidhi ma nasbinaysa haa la yidhi mase waa jaraysaa, markaasuu yihi waman yadfiyow dhahay maa cadadu lxisaab, xisaabka cadadkiisiyow muxuu wuxuu yahay yaa garanaya oo ka kiraayay u haaya in markaasi jar uusan banaanayn. Litaclamuu cadada siniina walxisaaba in la yidhaha inay laabudda ay taha weye walxisaaba aysan anfaxayn, oy markaasi waxa weeye siniinta iyo markaasi xisaabku way isku wada cadsan yihiin. Litaclamuu inaad ogaataan ud ilaahay cadada siniina sanayaalka cadadkooda ud ilaahay iyo wal xisaaba xisaabka aad ogaataan ud ilaahay. Maa khalaqa allahu alla ma abuurin dalika saas la soo sheegay ilaa bilxaqi xaqnima mooye, ilaahay subxaana watacaala xaq ayuu abuuray, ilaahay dheedheel uma abuurin. Yufasilu laayaati, aayaadka waa cadaynaya alla liqoomin qoom ayuu cadaynaya qoomkaasoo yaclamuuna garanaya. Kacasharkeen intaasuu ka yahay wallahi subxana watacala aclam. Wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. Bismillaahi araxmaan iraxiim. Casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 6aad oo suuratu yuunus ka mid a. ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga soo waramay oynu ku dhex jirna casharkeenu hore aayado ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa ka waramaaya ayaa ilaahay nooga soo waramay. alla markaa waxa uu na soo yidhi alla waa midka abuuray qoraxda iyadoo maaragtay iftiin xoog le iska leh, dayaxana abuuray isagoo nuur leh, dayaxa alla waaqa qadirayoo meelo uu degaayo oo 28 manzila ayaa ilaahay subxaana watacaala ku qaqadiray. Waxaana weeye arrintaas ud ilaahay inaad arrintaa ku ogaataan sanooyinka cadadkooda iyo xisaabka ud ilaahay oo ay ka mid tahay markaasi haweenka cudadooda lagu xisaabaayo. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala khalqigaas la soo sheegay oo ilaahay subxaana watacaala uu abuuray u sameeyey alla uma abuurin ilaa xaq mooyaane, jees ilaahay uma samaynin oo cabas alla waa ka nasahan yahay. allah aayaadka waa cadaynaya ama nufasilu laayaati, aayadaha waanu cadaynaynaa liqoomin qoom ud ilaahay qoomkaasoo yaclamuuna garanaayo ud ilaahay oo tadaburaayo. weli waxaynu dhexda uga jirnaa marka aayadihii ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa ka waramayay. mar haddii waxa weeye suuraddaanu suurad oo maaragtay makiya ay tahay waxaa aad iyo aada ugu badnaa doona hadilooyin daliilu ah ilaahay qudradiisa waxdaaniyiisa. ina fi ikhtilaafi leyli ud ilaahay, habeenka iskhtilaafkiisa iyo wannahaari maalinta iskhtilaafkeeda iyo wamaa fii khalaqa allahu alla uu abuuray fi samaawaati samaawaatka uu ku abuuray wal ardi ahladana uu ku abuuray la aayaatin, aayado ayaa ku sugan ud ilaahay. sunnada isinkeeda la aayaatin weeye jumlooyinkaasna khabarkeedaay noqonayaan. liqowmin qoomna ugu sugana ud ilaahay qoomkaasoo yattaquuna alla ka cabsanaya ud ilaahay. qoomkan waa ilaahay subxaanahu watacaala aayadkiisa oo qudradiisa waxdanisa lagu garto. alla markaas wuxuu yihi ina fi ikhtilaafi leyli, habeenka ikhtilaafkiisa ud ilaahay iyo wanahaari maalinta. habeen iyo maalin waxay isku khilaafayaan imaashada iyo sigidda, ziyaadada iyo nuqsaanta, waxa weeye cadaanka iyo madowga, sifaat fara badan ayay isku khilaafsan yihiin. oo mid walba waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala khalaa'iqda uu koonkan ku abuuray ay faa'iido u leedahay, oo mid walba faa'iido gooni uu leeyahay. habeenna faa'iido gooniya ayuu leeyahay oon maalintu lahayn, maalintu faa'iido gooniya oon habeenku lahayn ayay leedahay. iyo wamaa fii ayuu dhi ilaahay khalaqa allahu, alla uu abuuray fi samaawaati, samaawaatka uu ku abuuray, oo malaa'ig iyo qorax iyo dayax iyo xidiga iyo dayrkooda, wal ardi ahladana alla uu ku abuuray xayawaanki iyo buurihii iyo badihii webiyaashii geedihii dayrkooda, wax fara badan lasoo koobi karana. la aayaatin aayadaa ku sugan ud ilaahay dalaalaad weeye calaa qudrati illahi tacaala waxdaaniya, aayadaa ilaahay qudradiisa waxdaaniyasa lagu aqoonsado. yay ugu sugan yihiin cid walba miyaa ku qaadanaysa? laa liqowmin qoom ud ilaahay qoomkaasoo yattaquuna alla ka cabsanaaya. wax kasta waxa weeye waxaa wax ku dhiifaya, ku intifaacaya, qof ilaahay ka baqaaya ayaa wax ku dhiifaya. dikriga dadka mutaqiinta waxa lagu khasisaya waxa weeyaa la yidhi ayaga ayaa ku intifaacaya, maxaa yeele insaan kaloo arladan ilaahay hoos joogto oo samada ama ay ka korayso sida xayawaanka qaybo caaqilka ayay sida badan iska socdaanay hamajin hamaj iska yihiin oo waxba aysan maaragtay wasadagureynin koonkaa. ina aladiina, kuwa laa yarjuuna aan rajaynayna ula ilaahay liqaa'anaa, la kulankayna bacsayna ugula kulmaayaan, oo waraluu raalli noqday bilxayaati, nolosha adduunyaa oo dhow aakhira bedelkeeda ku raalli noqday, maxaa yeele aakhirada wada intirsan yihiin. oo wadma'anuu xasilay bihaa, xayaatada adduunya ku xasilayoo ayaga keliya israacsiiyey oon wax kalaba aan rumaysnayn. iyo waladiina, kuwa hum ayagu bican aayaatina aayaadkayna gaafiluuna, kuwa halmaansana, ulaa'ika kuwaasowd ilaahay ma'waahum hoyaskoodu annaaru naarta weeye, bimaa fii sababkiisa ayaana ma'wahoodu naar uu ku yahay, kaanuu ay ahaadeen oo dhahay alleh yasibuuna kuwa kasbada. marka hadda dadka xumaay oon aayaadkaas ilaahay oo koonkaas waxba aan ku qaadanaynin ayagana qiyaamay ma'aalkooda ilaahay nooga warramayaa inay xaaladooda ay xumaa doonto oo gafladatan inaysan ku sii jiraynin. maxaa yeele rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam annaasu niyaamun ou dhahay faidaa maatuu intabahu, dadku way hurdaayeen ou dhahay, laakiin markay dhintaan ay soo baaruri doonaan. markay dhintaan oy isbedelka ay arkaan dhacaaya iyo xaaladda isbedelaysa markaas ayay baraarugi doonaan, baraarug waxba aanan ku tarayn waayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina, kuwa laa yarjuuna aan rajaynin oo aan ka cabsanin, laa yakhaafuuna lagu fasiraahe liqaa'anaa, la kulankayno ay bacsi qiyaamana wala kulmaayeen inay dunyadan laga tago, oo waraluu raalli noqdo udha ilaahay filxayaati, nolosha adduunyaa u dhaweeday badaul aakhirati weye aakhira bedelkeeda, maxaa yeele aakhira way intirsan yihiin, adduunyadan kaliya ayay ujeedaan. oo wadma'anuu ku nagaaday bihaa, ayuu dha ilaahay xayaatada adduunyo ayada u xasilay oo ku nagaadayoo qalbigooda siiyey. iyo waladiina, kuwa hum ayaguba can aayaatina aayaadkayna qaasiduna, kuwa halmaansana oo markaasi aayadaa ilaahay aan tadaburaynin, ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay ma'waahum hoyaskoodu annaaru naar weeye. halkaasaa khabarka la dhigaya ma'waahum annaaru weeye, kuwaas ma'wahoodu waa naartu dha ilaahay, bimaa fii sababkiisa ayaana ma'wahoodu naar uu ku yahay, yasibuuna ay kasbanayan oo shirki iyo macaasi ah. kaafilnimada adduunyada ay ku jiraan ayaa waxay keentay inay sabab ugu noqoto inay aakhiro ay noqdaan dad maaragtay yaa ma'wahoodu ama meeshay ku horyanayan ay naar noqoto. qolada hadda laga soo waramay qola cagsigooda ah oo wanaagsanoo mu'miniina sida ilaahay qur-aankiisa caadisa ku dareesatay, haddii laga waramo qolooyinka kufaarta iyo ma'aalkooda, dadka mu'miniinta iyo ma'aalkooda ilaahay ka waramaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina, kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaati, acmaasha suusuuban, yahdiihim waa hanuuninayaa rabbuhum, rabbigoodu biiimaanihim, iimaankoodu ku hanuunaya, oo ilaahay nuuru u yeelaa ay ku hanuunaan maalinta qiyaamo. dadka mu'miniinta saas weeye ina aladiina, kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay wa camiluu camal fale asaalixaati, aamanuu waxa weeye sadaquu billaahi wa rasuuli walyowmi alaakhir walqadari khayrihi wa sharrihi xulwihi wa murri, waawey dadka ilaahay rumeeyey rasuulkiisa, yowmul aakhir rumeeyey, malaa'igta rumeeyey, qadarka iyo qallaha ilaahay rumeeyey, shar iyo khayrba weeye, macaan iyo qaraarba rumeeyey. Wa camiluu camal farowdha ilaahay asaalixaati, acmaasha kookooban, acmaasha ilaahay iyo rasuulkiisa ay raaliga ka yihiin. Maxaa yeelay iimaan markii la sheego camal saalixa laabudda weeye. yahdiihim, kuwaas waa hanuuninayaa, bimacnaa yushidhum weeye, rabbuhum rabbigoodii ow dha ilaahay, biimaanihim iimaankooda ayuu ku hanuuninayaa ilaahay subxaanahu watacaala, iimaankooduu ku hanuuninaya ow dha ilaahay. waxaa laga wadaa haligi ilaahay nuuru u yeelayaa oy maalinta qiyaamo ay ku hanuunaan ayaa loo samaynayaa. oo maalinta qiyaamo waxaa la sheegay baa layidhi, oo bacdu laxaadiis ku soo aroortay, in markaasi waxa weeye acmaashoodii saalixada aheyd loo soo suuraynaayo, suurad xasana ah iido oo qurxan loo siinaayo. cinda khuruujihim min alqubuur, weye markay qubuuraha ay kasoo baxayan agteed, markaasaa waxa weeye camalkii saalixa ayuu wanaagsanay qofkii iska lahay ayuu wuxuu leeyahay, kuntu usturuka fi dunya, adduunyada markaa joogta waa ku soo jeedi jiray, wauscibuka fiiha, adduunya waa kugu dhibi jiray, habeenki soo jeed iyo ibaahada ilaahay ku soo jeed waa ku dhibi jiray, maalintina sidaasoo kale daacada ilaahay ku dhib soo jirtay. fartab calaa dahriyo, dhabarkayga iisoo fuulowley. waxaana nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku fasiray xadiiskaas, wanaxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafda, ayuu ihi ilaahay, dadka mutaqiinta waanu soo kulmaynaynaa qiyaamo ayagoo wufuud aweyn, kaafirka khilaafsan baa layidhi, isaga maalinta qiyaamo isagoo indhoolaha la siinaya, maqsuudkiisa meesha uu ka saeen ku hanuunaynin, camalkiisiio sayi ahaa u imaanayo fool xun, markaasuu wuxuu leeyahay, kunta mutaladidan bii fi dunya, adduunyada ayaad ugu raaxaysa jirtay, ilaan camalka khabiiska dadku asagaa ku raaxaysa uhaay, faanaa arkabuka alyowm, ana maanta ayaan dusha kaa fuulaha uu leeyahy. taasina waxa weeye ilaahay qowlkiisa tafsiirkiisa, wahum yaxmiluuna awsaarahum calaa duhuurihim, ow dha ilaahay, way imaanayaan iyagoo dembigooda cudurka ku xambaaraaya. xadiiskaa isagoo naftiisii iyo waxaan ku soo marnay suuratu lancaam ayaynu kusoo marnay. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yahdiihim, waa hanuuninayaa, rabbuhum rabbigoodu, biimaanihim, iimaankoodu ku hanuunaya. oo markaasi jidka wanaagsan ayaa ilaahay ku hanuunayaa, oo qiyaamo markay tagaan waxaa loo nuurinayaa siraadka korkiisa iyo jannadii iyo meeshay marayaan u nuurayso. tajri, xaal ay dureereysa, min taxtihim, hoostoodow dha ilaahay, markay jannada galaan alanhaar uu yaalo. tajri, xaal ay dureereysa, min taxtihim, hoostoodow dha ilaahay, alanhaar uu yaalo. fii jannaatin naciimi, xaal ay ahaadeen nimcadii jannadeeda, ud ilaahay, amase fii jannaatin cilmi khabartaa nimcada jannadeeda ay ahaanayaan. wasaakiinu tanacum, weye beeraha lagu raaxaysto oo jannada weeye. marka hadda jannaatu naciim, janno kasta waa lagu idlaaqaa layi, oo waa maaragtay yaa la yidhaahdaa. macnaha waxaa laga wadaa halyihi, mu'miniinta oo caamiliinta oo camalka saalixa sameeyey, rabbigoodu wuxuu gaarsiinayaa gaaru karaamadiisa u gaarsiinayaa, iyo maxalu sacaadadiisa meesha maxalka lagu liibaanayo. webiyaal ayaana markaas soconaya, webiyaasha afarta ayuu insha allahu tacaala suuratu lqitaal ugu sii doona, waxay markaasi socdaan qusuurtooda dhinacooda, ayaguna way fiirinayaan meel amaakin aad iyo aad u sarreys salaas iyo wafusha meeshaasi waraxaysay ka fiirsanayaan. dacwaahum, dacwadoodow dha ilaahay, oo fiiha filjannati, jannada dhexeeda ahaatay, subxaanaka allaahuma weeye, dacwaahum ow dha ilaahay, dalabkooda weeye, markay macnaha wax dalbanayaan ay wax rabaan. ilaan hadda axaadiisa waxaa soo aroortay, yulhamuuna tasbiixa kamaa yulhamuuna nafasa weeye, dadka ahlu jannada ah waxaa ilaahay maalinta qiyaamo uu ku hanuuninayaa, neefta ayuu ku hanuuninayaa, sida maaragtaya loogugu hanuunsho waxaan dhihi lahay tasbiixda waa lagu hanuuninayaa sida neefta, oo hadda tasbiixdu mid dhibaysa maahan. markaasuu dha ilaahay, dacwaahum, dacwadoodow dhahe baryadooda markay dalbaayeen isbiheeyaan jannada, inay yidhaahdaan weeye subxaanaka allaahuma, subxaanaka allaahuma weeye, halahaseyba dhahayan subxaanaka tanziyana laka kuutunaas allahuma ya allah walaheeno. marka markay saas dhahaan waxay dalbaayeen hortooda imaanayaan, wataxiyatuhum, salaamtooda ula ilaahay oy dhexooda isalaamayaan, fiiha filjannati salaamun salaam weeye, wa aakhiru dacwaahum, dacwadooda midda ugu dambaysane an ilxamdu lilaahi weeye, alxamdu, xamdi saabitun lilahi, alla u usugnaaday alayhi rabbi alcaalamiina, maaliki alcaalamiina, makhluuqaatkii milki ahaay. marka sidaas weeye, marka aayaddaas ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu noogu sheegay marka ay wax isteheeyaan inay leeyihiin subxaanaka allaahuma ilayhi, marka ay dhammaystaan an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilayhi. Marka hadda kelimadatan oo ah subxaanaka allaahuma waxa weeyaa la yidhi calaamo oo u dhexaysa dadka ahluljannada iyo kuwa khaadimiinta u adeegaya, wax allaala waxay u dalbaayaan ayaa markaas baaqaasa u dhexeeyaalay. Maxaa yeele jannada dadka muminiinta ku jira waxaa u adeegaya wildaanti amba qilmaanti ilaahay qur-aanka ku sheegay fayaduufu calayhim wildaanu mukhalladuuna, waa sawdha ilaahay. Markay doonaan wax ay cunaan ayay waxay leeyihiin subxaanaka allaahuma ayay dhahayaan. Markaasay waxay u keenayaan baa layidhi khudamtu khaadimiintoodu dacaam oo xeerooyin aad iyo aada u waaweyn saaran oo markaasi hal meelo isku wareega dhan. Xeero kasta waxaa ku jira la yidhi toban saxan, waxaan dhihi lahay todoba kun todobaatan kun todobaatan kun aan dhihi lahay xeero kasta waxaa saaran baa layidhi todobaatan kun oo saxanaa la yidhi. Saxan kastana waxaa saaran baa la yidhi oo ku jira dacaam oo markaasi mid midka kale shabaha uusan lahayn oo intaas todobaatankaas kun oo xeero isma shabahaan baa layidhi. Markay dacaamkaas dhamaystaan, hadda ka hor xadiis waan soo marnay, quwad ayaa muminka loo siinaa waxaasoo dhan uu ku fuliyey, ilaahayay mahadinayaan waxa alle uu siiyey, waana ilaahay qowlkiisao wa aakhiru dacwaahum uu dhe ilaahay an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. Muraadka waxaa looga jeedaa la yidhi waxay isteheynayaan jannada waxa weeye wax adduunyada wax ku ammaanan ahaa jiray, ma la dhahayay yidhaahdeen culummadu dadka fusaaqda ah oo adduunyada jooga shay xun sida liwaaska iyo inay isteheeyaan dhici karta, taasina markaasi jannada ay ku xasiisa ma ahan baa layidhi. Waxa ay isteheynayaan wax ka baxsan weeye shahawaatu shaydaaniya, wax ka baxsan waa leeyahy shahwada shaydaanka ma ahan baa layidhi. Maxaa yeele shahwada shaydaanka waxay ugo-eysaa layidhi dadka meyshay ugo-eysaa qalbigoodana jannada kusoo dhici mayso, dabcigoodana u iran maaya layidhi. Waxaa kaloo la yidhaahdaa shahwatu lmaxaarim ayadana waa laga goynayaa kii ay ku jirto weeye. Marka haddana dadka ahlujannadaha waxaa la yidhi adbaar oo markaasi laga xaaraayo amase waxa weeye laga saxaroonaayo ma laha la yidhi. Maxaa yeele xadiiski nabi oo saxiixay wuxuu ahay ahlujannati ya'kuluuna, dadka ahlujannadaha way cunaayaan, fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda, wayashrabuuna wayna cabaayaan. Marka hadda adduunyada waxaa la ogyahay wixii la cuno amba la cabo in markaasi waxa weeye la saxaroodo ama markaasi waxa weeye la qaadiyo. Marka nabigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam ahlujannati ya'kuluuna fiiha wayashrabuuna, dadka ahlujannada jannada dhexeeda waxbay cunaayaan waxna way cabaayaan, walaa yadfuluuna walaa yabuuluuna u dhah, waxa weeye ma candhuuftufaayaan mana bowlaayaan, walaa yataqawaduuna mana xaaraayaan, walaa yatahamaqaduuna ma xaasatufaayaan. markaasi asxaabta nabi waxay yidhaahdeen famaa baalu dacaami, dacaamka ay cunaayaan xaalkiisu waa maxay inta u aada. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay jushaa-un wa rash-un uu dhahay, waxa weeye daaco iyo dhidid keliya ayuu u dhammaanayaa oo ka rash xilmiska weeye. haddana waxa weeye dhididka adduunku xaalaasa inuu shiir noqdo uro aakhira maya weye, midkiga carfo ayuu ka carfayn yulhamuuna tasbiixa, tasbiixdaa lagu ilhaaminayaa iyo wataxmiida ilaahay maalintiisa, kamaa yulhamuuna nafasa, neefta sida loogu ilhaamin. oo hadda qof neeftiisa markau neefsanaya ay dhibaysa ma jirto, tasbiixdaas iyo taxmiiddaas aakhiro qofku ula imaanayo wax dhib ku haya ma ahan weye. maxaa yeele hadda tasbiixtada oo taxmiid sameeya haddiina la yidhaahdo nafta culaysay ku tahay, laakiin hadda adigu markaad neefsanayso neefsaadu dhib kugu ma ahan, taas oo kale weye. oo aakhiro waxa weeye kataaliifo dhan way dhammaanaysaa. walow goor yucajilu llaahu, alla uu dedeji lahay linnaasi dadka u dhi ilaahay asharra, sharta uu dedeji lahay isticjaalahum uu dhi ilaahay degdegsigoodoo kale bilkhayri, khayrka alla uu dedejinaayo la quliya, alla waa xugmi lahay ilayhim ayaga xaggooda ajalhum ajalkooda alla waa xugmi lahay fanadaru ladiina, kuwa waanu ka tegaynaa u dhi ilaahay laa yarjuuna, aan rajaynaynin liqaa'ana, la kulankayna fii duqyaanihim, xadgudubkooda ayaan wa tegaynaa yacmahuuna, xaalihim kuwa wareersan. ayaddan waxay soo degtaa la yidhi nimankii mushrikiinta ayaa waxay degdegsiino dalbeen, cadaabii degdegsiino dalbeenaa la yidhi, ayagoo cadaabka markaasi ma jira isdhahaayo. alla markuu soo cadiyey subxaanahu watacaala inuu daaciga ajiibaayo oo khayrka ilaahay ka baryay ayaa ilaahay addoomankiisa edbinayaa. maxaa yeela waxaa la rabaa addoomanku ilaahay shar inaysan ka dalbin oy khayr weydiisaan si loo siiyo. Marka hadda mushrikiintan hadda degdegsaday cadaabka alle ayaga dhammaantood ma wada ahayne, waxaa la sheegay nin la dhihi jiray inuu ahay Nadr ibnu Xaras iyo rakaleentood oo dagaalkii oo Beder markii lasoo aadayay asaga iyo Abi Jahl waxay yidhahdeen allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindik faamdir calayna xijaaratan min assamaai aw itina bicadaabin aliim. Ilaahay waxaan maxamed u wada hadday xaq yihiin oo adiga agtaada ka yimiday dhagxaan ugu soo hooday oo cadaab hay dheheen oo samada nooseen ama cadaab iliima nooseen. Marka hadda saas hadii waxa weeye qofka loo yeelo cadaabku waxa weeye wax noolaada lama arkeen, waxaa kaloo lagu fasiraa macnaha waxa weeye dadku markay caroodaan amba ay qastaan waxaa laga yaaba qofku inuu naftiisa habaaro, ilmihiisa uu habaaro, ahalkiisa uu habaaro, muusku habaaro. Waxaa dhici karta markaasi waxa weeye intaas uu saas leeyahaan hadda wixii marki loo keenana uusan raalli ahayn weye. Waxaa laga yaabaa hal iyo balaayada inay degdegsadaan sida amba ay ilaahay ka baryaan sida risqiga iyo raxmadda ilahay uga baryayaan. Haddii marka ilaahay uu ajiibi lahay baaday sarta markay weydiisaan sida loogugu ajiibayo oo loo siinayo khayrka marka ilaahay ka baryaan, ilaahay dhammaantood waa halaagi lahay. Laakiin fadliga ilaahay iyo karamka alle allah subxaanahu watacaala daaciga qofka ilaahay khayrka ka barya allah waa siinayaa waana ka ajiibayaa, midka sarta weydiisana ilaahay ka ajiibi maayo. Marka waxaa sawaay inka kaysa nusuuf saas ahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusaas weye. Markaasuu dhe ilaahay walow gooriyo ajululaahu dadka alla uu soo dedeji lahay linaasi dadka askara sarta ul ilaahay isticjaalahum isticjaalan ka isticjaalihim weye saasaa la leeyahy. Marka isticjaalan dejedin dedejin weeye oo isticjaalihim ay misla isticjaalihim degdegsigooda masalkiisoo kalaa al bil khayr khayrka ay degdegsanayaan amase isticjaalahum ay misla isticjaalihim degdegsigoodoo kale bil khayr khayrka alla u dedejinayo khayrka hadday weydiisaan weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala la quliya waa la xukumi lahay ilaahay ilayhim ayaga xaggooda ajalhum ajalkooda maxaa yeele waa la halaagi lahay loomana sugi yahay qofkiiba maaragtay habaar haba haddii owlaadiisa ahlkiisa naftiisa oo baar hore haddii laga sii lahay wax walba way baabii lahaayeen wey. Isticjaalahum macnaha ay ka isticjaalihim taas waxay noqonaysaa isticjaalahum taana master wey asalku waa isticjaalan misa isticjaalin wey. Marka waxaa la xataa la yidhi mawsuufki sifadiyaa meeshiisi la joojiyey mulaafki ayaa la xataa la yidhi mulaafku ilahiya maqaamkiisa la joojiyey. Isticjaalan ay misla isticjaalin weye degdegsi degdegsigooda masalkiisoo kalaa fil khayri khayrka ay degdegsanayaan amase khayrka alla uu dedejinayo laquliya waa loo xugmi lahay laqalaha qayaana waa jirtaa oo faacil lagu binayo ilayhim ayaga xaggooda ajalum ajalkooda fanadaru ladiina kuwa aan ka tegayna awdha ilaahay laa yarjuuna aan rajaynaynin liqaa'anaa la kulankayna fii duqyaanihim xadgudubtooda ayaan uga tegaynaa yacmahuuna ayagoo wareersanoo mutaxayiriin awdha ilaahay waidaa wasiyii masal insaana insaanka uu taabto ilaahay gaar ahaan kaafirka alluru lur uu taabto maral iyo faqri ay ku dhagaan dacaanaa waa na baryaya awdha ilaahay lijanbihi calaa janbihi dhinaciisa korkiis isagoo oo jiifo weeye oo amase qaacidan isagoo fadhiya oo amase qaa'iman isagoo taagan falamaa goortii kashafnaa aanu ka fayno canu isaga xaggiisa lurow lurkiisa ud ilaahay marra waa daa'imayaa kufrigiisa kaalamid cunaa xaal uu la tooyahay isagoo aan noogugu yeerin ilaa lurin lur lurkaasoo mase u taabtay kadalika sidaasoo kale ud ilaahay sida waxa weeye ou noo baryaayo dhibaata markay ku dhacdo haddana uu jeesanayo cinda rakhaa riyina waa loo qurxiyo ud ilaahay lilmusrifiina kuwa mushrikiinta markii kaanu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal falowd ilaahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidaa wasiyii masal insaana insaanka uu taabto kaafirka ahay alluru lurka uu taabto marad iyo fakri qofka markay ku dhacdo dacaana waana baryaya awdha ilaahay lijanbihi dhinaciisa isaga oo jiif ayuu nagu baryaya lantan macnaa calana waa laa dhihi calaa janbihi xaal uu yahay weeye oo amase qaacidan xaal uu yahay sii fadhiya oo amase qaa'iman isagu saara xaalo kastaa laga wada hadlayay falamaa goortii kashafnaa aanu ka fayno canu isaga xaggiisa ud ilaahay lurrahu lurkiisa aan ka fayno marra waa daa'imayaa kufrigiisa ud ilaahay dhibaatadii marka laga qaado wixii macsiyahay iyo kufrigiyo iska sii daba joogaya marka hadda aayaddan kaafirkaa lagu xambaaraa la yidhi, laakiin midka oo la ashfaau liimaanka oo la is iimaankiisu yahay waa soo geli karaa la yidhi, oo caasiga ah la yidhi, kaa lam yadxunaa antaa mukhafafatu min asakiirati, way isinkeed maxluuf ahay, fanahu xaal uu la tooyahay lam yadxunaa isagoo aan noogu yeerin ilaa lurin luf, lurkaasoo masaw taabtay, kadalika sidaasoo sabab ilaahay sida ducada loogu siinay cinda lura la yidhi, ixraabkana loogu siinay cinda rafaa, riyina waa loo qurxiyo u dhehe alleh lilmushrikiina kuwa mushrikiinta maa fii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal falow dhi ilaahay, walaw wallaahi qad xaqiiqee ahlagnaa waanu halaagnow dhi ilaahay, alquruuna ummadihii waanu halaagnow dhi ilaahay, oo min qablikum idinkuu siin ahaaday, walaqad xaqiiqee ahlagnaa waanu halaagnay, alquruuna ummadihii waanu halaagnow dhi ilaahay, oo min qablikum idinkuu siin ahaaday, ahlu makow qoladii nabigeena calayhi salaatu wasalaam kusoo horjeeday ayaa si khaasa loola kadaaba waa sacaam weyi, waxaa kamida qoom nooxaa kamida waxa la halaagay, qoomu caadaa kamida, qoomu samuudaa kamida, qoomu luudaa kamida, qoomu shucaybaa kamida, fircoon iyaa kamida, ilaahay wuxuu yihi walaqad xaqiiqaha ahlagnaa waanu halaagay, waanu halaagnay, alquruuna ummadihii un ilaahay, oo min qablikum iinkuu siin ahaaday, goormee lamaa goortii dalamuu ay dulmiga faleenoo shirkiga iyo macaasi ay sameeyeen oo sidiinaano kale ay noqdeen, walxaal wowdaa inaxaaysa qad xarfu taxriiqa suuqadir, walxaal qad xaqiiqeeh jaa-atum ay ula timiday rusulun rusushoodii un ilaahay filbayinaati aada cadcad, markaas la halaagaayo waxa weeye waa mar rusushii lasoo diray aayado cadcad ay ula timiday, wa jaa-ahum walxaal qad xaqiiqeeh jaa-atum ay ula timiday un ilaahay rusulun rusushoodii filbayinaati aayado cadcad un ilaahay, dalaa-il oo tusayna tusaalaynaysa inay rususha ilaahay ay run sheegayaan, wamaa kaanuu ma aysan ahaanin buudha ilaahay liyu'minuu kuwa rumeeya, ma aysan ahaanin amase waxay ku cadfan tahay la yidhi dalamuudaas weeye, lamaa goortii dalamuu ay dulmiga faleen oo wajaa-atum ay ula timeen rusulun rusushoodi filbayinaati aayado cadcad, wamaa kaanuu ma aysan ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeya udhi ilaahay, walaqad ahlagna alquruuna ummadihii ayaanu halaagnay udhi ilaahay oo min qablikum idinkuu siin ahaaday, lamaa goortii dalamuu ay dulmiga faleen udhi ilaahay oo wamaa kaanuu aysan ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeya, dalamuudaas ku cadfan tahay wamaa kaanuu aysan ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeya udhi ilaahay, walxaal qad xaqiiqee jaa-atum ay ula timid rusulum rusushoodi bilbayinaati aada cadcad, kadalika sidaasoo kale udhi ilaahay saan kuwaas u halaagnay najii waanu ku jaasinaynaa alqowma qoonka udhi ilaahay almuslimiina oo kaafiriinta, kadalika sidaasoo kale udhi ilaahay najii waanu ku jaasinaynaa alqowma qoonka almuslimiina oo kaafiriinta udhi ilaahay, kaafiriintaa saasaan ku jaasinaynaa, hadday idin kufaar baatihiin sidii qolooyinkaas qabata iyo idin qabanaysa, uma jacalnaakum waxaan idinka yeelna udhi ilaahay alumakow khalaa'ifa kuwa u hara arlada fil ardi arlada u hara min bacdihim kuwaas bacdigooda linandura inaanu fiirino kayfa sidaa tacmulnad camal falaysaan, oo haddii ummadahaas markay tageen adduunyada maanta idinkaa ku harteen waxaa samayhiisinaa ilahay idin fiirinaya, uma jacalnaakum waxaanu idinka yeelna udhi ilaahay qolofkasta siminkeedaa lagula kadaabaya khalaa'ifa kuwa u hara jamcu khaliifatin weeye fil ardi arlada, oo qof walba qof walba qof ayuu reebayaa bani aadamkan midba midow ka khaliif yahay, min bacdihi mawdi ilaahay kuwaas bacdigeeda kuwaas bacdigooda linandura inaanu fiirino kayfa tacmaluuna saad camaad falaysaan, oo arlada ilahay kusameynaysiin inaad ku cibro qaadanaysiin qolaas wixii ku dhacay ood rumaynaysaan iyo in kaleentoodaa laydin fiirinaya, marka is-ilaaliya weeye waa loo digayaa, casharkeena intaasuu ku egyahay, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.